राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 फरवरी 1997 को रात्रि 8 बजे चेन्नई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई आपके आदमी की उन्नति कब होती है, ये ऊपर वो कब बढ़ता है, ऊंचा चढ़ता कब है, जब इनके अपने वर्तमान स्थिति से असंतोष होता है। जैसे शहर में रहने वाले लोग वृक्षों पर चढ़ना नहीं जानते, गांव में खेतों में रहने वाले तो वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, पर शहर में रहने वाले खेतों में कभी गए नहीं तो उनको वृक्षों पर चढ़ना नहीं आता। परंतु बाढ़ आ जाए जोर से और चारों तरफ पानी पानी बढ़ रहा हो और टापू थोड़ा रह गया और पानी यहाँ भर गया हो, जब आप बताओ तो वृक्षों पर चढ़ जाते हैं और रात भर वृक्षों पर रह जाते हैं। रात भर चढ़ना कठिन, वहां रहने की जगह कहा, सोने की जगह है ही नहीं, तो भी वृक्षों पर रात भर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं कि वो जहाँ खड़े हैं वहाँ रहने में आफत बीगती है, रह तो मर जाएंगे, पानी बढ़ जाएगा डूब जाएंगे। तो अपनी स्थिति है उससे जब असंतोष होता है तो आदमी ऊपर चढ़ता है। अब जिस स्थिति में स्थित है वहाँ संतोष है तो ऊपर कैसे बढ़ेगा। तो प्रश्न आया है कि परमात्मा मीठे लगे, प्यारे लगे, परमात्मा में आकर्षण होगा, उस बात चर्चा अच्छी लगे, उसकी चिंतन अच्छा लगे, उसकी लीला अच्छी लगे, उसका सब अच्छा लगे। तो कब अच्छा लगता है कि जब मनुष्य अपनी स्थिति से असंतुष्ट होता है, अपने मौज में रहते हैं, भोजन कर लिया, जल पी लिया, नींद आ गई, अब क्या जरूरत भगवान की, भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, अपने जहाँ है उसी जगह अपने संतोष है। तो वे कैसे ऊंचे उठे, आपकी जो स्थिति है उससे ऊंचे उठो तब न भगवान की तरफ लगोगे। भगवान की जरूरत क्या है, रोटी खा ली, पानी पी लिया, नींद आ गई, जग गए, काम धंधे में लग गए, दिन निकल गई, तो भगवान की जरूरत ही नहीं रहती। भगवान की जरूरत तब होती है जब संसार के पदार्थों से संतोष न हो। ये जो भोग भोगना है और रुपये इकट्ठा करना है, इन दोनों के बीच में लगे हुए हैं तब तक उसमें बड़ी बढ़िया रुचि नहीं होती। गीता में साफ कहा है कि भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम त्याम व्यवसाय आत्मा बुद्धि समाधो न विधि यदे, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोग भोगना सुख भोगना, सुख संसार का सुख लेना और ऐश्वर्य इकट्ठा करना, रुपये पैसे जमीन जायदाद से जाना बढ़िया इकट्ठे करना, इसमें जो आसक्त है और जो पुष्पित वाणी है, अगर ये ऐसा हो जाएगा स्वर्ग में ऐसा सुख पाएंगे, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, इतने रुपये हो जाएंगे, उतना फिर भोग भोगेंगे, ऐसे मकान बन जाएंगे, इतनी मोटर खरीद लेंगे, इतना ऐसा ऐसा जिसके मन में आया हुआ है, अब वे कैसे भगवान में लगे, क्यों भगवान में लगे, क्या जरूरत भगवान की। तो ये सोचते नहीं भाई बहन ग्रंथ है, ये सोचते नहीं है कि कितना दिन निकालेंगे या ये काम कब तक चलेगा। ऐसे ऐसे एक दिन तो ये छूटेगा, अंत ही तो तजे गे पामर पूर्ण तजे अब हीते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। ये समय चूक जाएगा, बीत जाएगा, फिर क्या करोगे। एक दिन शरीर नहीं रहेगा तो ये कुटुंब साथ नहीं रहेगा तो ये होश होना चाहिए। होश भाई बहनों को सोचना चाहिए कि ये कितना दिन चलेगा कब। यहाँ 100 वर्ष की उम्र कहते हैं, मैं 100 वर्ष बहुत कम आदमी में मिलता है, प्राय करके पहले ही खत्म हो जाती है। 40, 50, 60, 70 के भीतर भीतर सब चल देते हैं। तो यू कितना दिन काम चलेगा। अंत ही तो तजेंगे पामर तून तजे अब हीते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। समय सुख पुनः का पंता ने का वर्षा, जब कृषि सुखा ने खेत सूख गया फिर वर्षा से क्या होता है। तो ये मौका चूक गए तो फिर क्या दशा होगी। ये हरेक भाई बहन को सोचना चाहिए, जिसमें सत्संग करते हैं उनको विशेष ध्यान देना है इस बात पर कि यो कब तक काम चलाएगा भाई। अंत ही तो तजेंगे पामर, देखो आप छोड़ नहीं रहे हो, आप तो भजन में लग नहीं रहे हो, विषयों को छोड़ नहीं रहे हो, पर ये विषय आपको छोड़ ही देंगे। नियम है कभी साथ रहेंगे नहीं, ना ये पदार्थ साथ रहेंगे, ना ये व्यक्तियां साथ रहेगी, ना ये परिस्थिति रहेगी, ये रहेगी नहीं। ये सोचते नहीं, मनुष्य में विवेक शक्ति है परंतु जब सोचे तब तो, जब मैंने सोचता ही नहीं तो क्या करेगा। ये सोचता ही नहीं, ध्यान ही नहीं था, कितना दिन काम चलाओगे। ये कच्चा मामला है, पर भगवान ने ऐसी कृपा करके सृष्टि की रचना की है कि जिसमें एक दिन का भी पता नहीं, कल तक हम जीवेंगे सब पता नहीं। मारे ही काल अचानक चपेट के हो जाए, घड़ी की मैरा की ढेरी थोड़ी दिन मैरा की ढेरी हो जाएगी, ऐसा कच्चा मामला है। अरे देखते हैं पेट में आया और गिर जाता है, जन्मता है मर जाता है, दिनों का मरता है, महीनों का मरता है, वर्षों वर्षों का मरता है। आप जरा सोचो कि सब जगह मरने की रीत सदा निरंतर नित्य निरंतर है। कभी ऐसा ही कोई समय है कि जिस समय में देखा जाएगा नहीं मरेगा। 5 वाग, 7 वाग, 10 वाग, 20 वाग, 50 वाग, 100 वाग ये वर्ष आ गया, इस वर्ष तो मरेगा नहीं, ऐसा कोई वर्ष है। 100 वर्षों में से कोई वर्ष ऐसा है कि जिस वर्ष में मरने की दहशत नहीं, कब ये 12 महीना तो कोई नहीं मरेगा, ऐसा कोई वर्ष है। सब वर्ष खुले मौत के लिए, और 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं कि जिसमें मरने की रीति न हो। मर मास लग गया, अब महीने भर तो कोई नहीं मरेगा, रहेगा ऐसे ही, ऐसा कोई महीना ही नहीं है। महीना दूर रहे ऐसा कोई दिन नहीं है कि आज दिन आ गया, ये रविवार को तो नहीं मरेगा, छुट्टी हो गई आज तो रहेंगे यहाँ पर, ऐसा कोई देखा आपने। कोई दिन नहीं ऐसा, कोई वर्ष नहीं, महीनों में कोई महीना नहीं, दिनों में 15 दिनों में कोई दिन नहीं कि जिस दिन मृत्यु न हो। और दिन भर में 24 घंटों में कोई घंटा ऐसा है कि 10 बज गया, 11 बजे तक तो कोई नहीं मरेगा, अथवा 12 बज गया, 1 बजे तक तो नहीं मरेगा, ऐसा 24 घंटा में कोई 1 घंटा भी है। हर समय मौत खुली है, ऐसा संसार का रिवाज है। भगवान ने कृपा करके ऐसी सृष्टि बनाई है जिनको ठहरने का भरोसा ही नहीं है। ऐसी अवस्था में भी चिंता में बैठे मत भूले मन मोह में भानू भजरे पीव, तू दे बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव या फुटोरा गेला कर आगा ने छोड़ अठे गुड़ रेवड़ देला, लख 84 जून में और रुड़ तो फिर जीव मत भूले मन मोह में भागु भजे, कैसे निश्चित बैठे हो? भगवान को याद कर लो, क्यों बैठे हो? सगरा ऊँटी देख नहीं हो जमा कर बैठे, हम तो यही रहेंगे, यहाँ रहने की रिवाज नहीं है। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मौका मैया, चिरकाल से ये ही रिवाज रही, चिरकाल से ये ही रिवाज, यहाँ की रीत ऐसी है। कोई कल गया कोई आज गया कोई जाने की तैयार करा, तो जब सहने की ऐसी रीत है तो निश्चिंत कैसे बैठे है? सोचते ही नहीं, जैसे कोई भांग पी ले मरिया पी ले मतवाला हो जाए, होश नहीं है, ऐसी बेहोशी में बैठा ही। ये पट दे श्वास निकल जाएगा, एकदम श्वास निकलते ही आप मुझे जग पड़ ले ऊपर ले हो गया सर। वो दिन याद करो भाइयों बहनों, सोचो जरा, अचानक जरा पड़ेगा, अचानक एकदम, कोई रोक सकता नहीं, ताकत नहीं किसी में ही कि जो इन रोक मौत को रोक दे, कैसे रोक दोगे? इस वास्ते हरेक भाई बहन को तैयार रहना चाहिए। आज आप साथ बिना कहीं जाते हुए डरते हो, अकेले कहाँ जाए, जंगल में कहीं चला जाते अकेले में डर लगता है, पर यहाँ से जाना चाहिए, अकेला जाना पड़ेगा। कोई साथ देखा आपने किसी को ही जो साथ लेकर मरा हो? एक साथ मरते हैं तो एक जगह नहीं जाते, ऊर्ध्वगत संत सत्व सा मध्य कृष्ण राज सा अधोगत संत ताम सा, अब कर्म के अनुसार गति होती है, तो साथ कोई है नहीं, किसके भरोसे बैठा है? थोड़ा सा सोचो, ये मनुष्य में ताकत है, ये सोच सकता है, स्वयं आप सोचो। बात सुनाने से थोड़ी देर बात होती है, स्वयं जब तक नहीं सोचते तब तक ये अवस्था नहीं होती। स्वयं सोचो कि अचानक यहाँ से चल गए कहाँ जाएंगे, ये खतरा ये कंसारी होती है, कंसारी वो कंसारी कूदती है, अब कहाँ पड़ेगी पता ही नहीं, आग में पड़ेगी पानी में पड़ेगी नीचे पड़ेगी कूदेगी, अरे कहाँ पड़ेगा पता ही नहीं, ऐसे यहाँ प्राण छूट गए कहाँ जाओगे? आगे कोई आपने ख्याल किया है कि मरना हो तो अमुक जगह जाना है भाई, वहां जगह नीचे किया कोई नहीं दिया, कहाँ जाना पड़ेगा उस दिन के, क्या करोगे कैसे करोगे? क्या करें, क्या क्या इसका ठिकाना है? मनुष्य जीवन में ऐसी बात है, ये अगर चाहे तो सदा के लिए निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, सदा के लिए चिंता मिट जाए। नारायण बृजराज कुमार सु बह गई कर पहचान, जहाँ जाना पड़े वहाँ रहने वाला कौन है? चाहे नरकों में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे बैकुंठ में जाए, चाहे किस जगह जाए, तो वहाँ रहने वाले से पहचान पहले करो, तो सब जगह रहने वाला है परमात्मा, अगर उससे पहचान करी नहीं तो आगे सेंधा में तो मिलेगा नहीं, तो कहाँ जाओगे? हमारे का विचार हो गए वहाँ पर एक स्टेशन है, उतरते तो सवारी मिलती है, वहाँ ठहरने की धर्मशाला है, वहाँ मुसाफिर खाना है, वहाँ ठहरते हैं, ऐसा विचार होता है, और क्या करेंगे? तो साथ में कुछ पूंजी ले लेते हैं, साथ में धन ले लेते हैं, साथ में वहाँ खरीद लेंगे, तो वो तो कर लेते हो, परंतु एक दिन बिल्कुल ये शरीर छूट जाएगा, कुटुम्ब छूट जाएगा, परिचित आदमियों को पट दूर हो जाओगे, उस दिन क्या करोगे कहाँ जाओगे जरा सोचो। ये बुद्धिमान नहीं मनुष्य में है, मनुष्य में ये योग्यता है, पर तो सोचता ही नहीं। देखो पक्की बात है, लड़का जन्मा तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, रुपया कमाएगा कि नहीं कमाएगा संदेह है, इसे छोरा छोरी होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है। पर आप ध्यान दो एक बात, ये मरेगा कि नहीं मरेगा संदेह है क्या? निसंदेह है बात, वो सब ध्यान ही नहीं देते। आप हम जितने बैठे हैं सब मरने ही मरने वाले हैं, मरने ही मरने वाला है, कोई आदमी ऐसा है जो नहीं मरने वाला हो अपने में? तो जरूरी काम होता है उसके लिए पहले तैयारी करनी चाहिए आदमी, बुद्धिमान आदमी को ये सोचना है कि जो आवश्यक भावी है, जो काम करना ही है, करना पड़ेगा ही, वो पहले सोचो। संसार में जो काम करना है उसमें संदेह, उसमें काम के रात दिन लगे हैं, और निस्संदेह करना उसी तरह ध्यान ही नहीं। बोलो मरने में निस्संदेह है, मरेंगे नहीं भी मरेंगे, ऐसा होता है क्या? अवश्य काम जो जरूर जरूरी जरूरी आएगा, काम कर जाना ही पड़ेगा, तो उस दिन के लिए तैयारी पहले कर लो। क्यों भाई अचानक मारे काल, अचानक जाना पड़ेगा तो साथी कौन है तुम्हारा? तो साथी कौन है? तो सज्जनों, आज तक जगत के लिए सीधी सादी बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र वो सब जगह है, तो सब जगह रहने वाले से पहचान कर लो, फिर कहीं जाने के आज वहाँ वो रहेगा ही। किसी एक जगह है उसे पहचान कर ली तो क्या पता लगे वहाँ नहीं जाओ और ये चल जाएंगे तो? तो जो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में है, कोई भी वस्तु जिससे खाली नहीं है, ऐसे परमात्मा के साथ पहचान कर लो, फिर मौज रहती है, आनंद रहती है। कबीरा, सब जग डरते मरण से, मेरे मरण आनंद। सब जग डरते मरण से, मेरे मरण आनंद, क्यों कब मेरी है, कब भेटी है पूर्ण परमानंद। वहां भी तैयारी कर ली, अब कभी मरो हमारे पूर्ण माता आते हरे सब तरह से। ऐसे निश्चिंत हो सकता है मनुष्य, ये मनुष्य में ताकत है, और ये भारतवर्ष की खास रीत है, और देशों में नहीं है। और देशों की मेरे बातें सुनी आश्चर्य आता है, बसरा बड़ा स्थिर जाता है। ये गर्भस्थ बालक को मार दिया, इसमें लोग तो प्राण है ही नहीं, इसको कोई पाप ही नहीं। करोड़ों करोड़ों चीन जापान आदि में लोग है, उनकी बात मैंने सुनी है भाई, कहते हैं कोई प्राण नहीं है, कोई पाप नहीं। इतने होश नहीं है कि अगर जीव नहीं है तो उसमें बढ़ता कैसे है? छोटा है एक एक बिंदु बीज की, वो बनकर जा बाज बनकर बड़ा सारी हो जाता है, तो उसमें जीव नहीं है कैसे होगा? देखो ये जो चने है, मूंग है, गेहूं बाजरा है, इनको भिजोते हैं, जो बीड़ा बनाते हैं, बीड़ा कहते हैं मारवाड़ी में, उनको भिजोते हैं, तो वो जब एक दो दिन हो जाता है पानी में रहने पर फूल जाता है, वो फूल जाता है ना, उसमें क्या है कि वायु पैदा हुई, वायु पैदा हुई है, वो है प्राण शक्ति। हमारे जो जीते हैं ना, ये प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति हुई, उनके अंकुर निकल जाते हैं, तो अंकुर निकलने पर हम लोग प्राय खाते नहीं है उनको, तो अंकुर निकल जाए जीव आ गया उसमें, प्राणी आ जाता जीव आ जाता, जीव आ जाता तो उसमें विकृति होती है, वो जीत जाता है, अंकुर निकल जाता है, तो वो जीत जाता है, तो जीव आया तब ने वो बड़ा हुआ है। ऐसे वीर्य में जीव होते हैं तीन तरह के, एक तरह से बहुत जोर से दौड़ते हैं, एक थोड़ी थोड़ी क्रिया करते हैं, एक जीव ऐसे एक जगह पड़े पड़े ऐसे क्रिया करते हैं। तीन तरह के जीव हुए पुरुष के अंश वीर्य में। अब वे अंश ऐसा जीव है जो सत्य फिर वाले वो स्त्री के गर्भ में जाकर के उसको पकड़ता है, वो पकड़ता है, वो पैदा होता है, सब नष्ट हो जाते, मर जाते बेचारे लाखों जीव, रिश्ते 9 लाख जीव होते हैं उसमें। संतों की साखी में आया है, एक बार भगभोग हुए जीव आते हैं 9 लाख, नारी तथी सुन गोरख की साख। गोरखनाथ जी का ये शब्द सुना कि एक बार में 9 लाख जीव मरते हैं, तो भी ऐसा काम नहीं करेगा। उसी दिन से हम तबाद किया, ये काम कभी नहीं करे, इतनी हत्या, कीड़ी भी एक दो मर जाए तो हमारा दुख होता है, 9 लाख जीव की हत्या ऐसी कभी नहीं करेगी। तो उसी दिन से हमने ये छोड़ दिया, जिस दिन सुना उस दिन छोड़ दिया, अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे उम्र में जिसमें 9 लाख जीवों की हत्या होती है। मैंने एक डॉक्टर गया, डॉक्टर 9 लाख नहीं है, करोड़ होते हैं जीव, 9 लाख ही नहीं होते, अधिक होते, भविष्य 9 लाख आया है, ज्यादा होते, बहुत जंतु होते। तो उनमें जंतु होते हैं तो उनकी हत्या होती है। अब ऐसे जंतु होते हैं उसमें विदेशी लोग कहते हैं कि इसमें प्राण है ही नहीं, कितना अंधेरा है। हमारे भागवत में देवहूति माता को कपिल जी महाराज जो कर्दम ऋषि थे, कर्दम ऋषि किसी देवहूति स्त्री, उसके पैदा हुए कपिल महाराज सिद्धानंद कपिलो मुनि, कपिल मुनि पैदा हुए, कपिल मुनि हुए, थोड़े बड़े हो गए तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं तो संग्रह में सदन करने को जाता हूँ, तुम्हारे ये बेटा है ये तुम्हारे को ज्ञान देगा, तुम्हारे सहारा हो गया तो लड़का तेरे है ही, मैं जाता हूँ। चले गए और थोड़े से बड़े हुए माँ को समझाने लगे, साक्षात भगवान के अवतार थे तो माँ को समझाते हैं, भागवत कथा आती है, भागवत क्या है आप लोग सुनते ही हो। तो कर्दमी कपिल महाराज कहते माँ ये जीव कैसे जीव आता है गर्भ में, गर्भ में जीव आता है तो उस गर्भ में जीव के 100 जन्मों की बात याद आती है, 100 जन्मों की कितने जन्म मैंने क्या क्या किया ऐसी याद आती है। वहाँ एक युक्ति है, वो जो आसन होता है ऐसे जैसे आसन लगाए बैठे हाथों में देकर यूं आसन होता, गर्भाशन गर्भाशन होता, तो उस आसन होने से ये पान और अपान गति है, ये जो हमारा श्वास रहता है ना बाहर श्वास गया पर या ऐसे ऐसे भीतर में श्वास गया तो नीचे तरफ गया और ऊंचे तरफ आता है वहां कहते ऐसे। तो ये जीव ये प्राण चलता है, तो ये प्राण और अपान दोनों जब एक होते हैं वो एक होते ही पूर्व जन्मों की स्मृति आती याद आती है, तो वो कष्ट में होता है जीव को 100 जन्मों की बात याद आती है, 100 जन्मों की। अब इतनी बात अपने शास्त्र में लिखा है, विदेशी कहते हैं उसको जीव है ही नहीं, इसको मार दो कोई पाप ही नहीं है। तो ये आपके भारतवर्ष की चीज इतनी बढ़िया है, गहरा ऋषियों ने विचार किया है, जीव की मुक्ति होती है, कल्याण होता है, उद्धार हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसी बात जिस देश में उस देश में रहने वाले ख्याल ही नहीं करते, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, इतना उसको ज्ञान होता है। अब उसमें वो एक लोग कह रहे इस प्राण है ही नहीं, जीव है ही नहीं, अरे जीव है मेरा बड़ा का कैसे है, अंकुर देता है तो जब जब अंकुर ज्यादा चला फूल गया ना फूलते उसमें प्राण शक्ति आ गई, उसकी हत्या होती है, हिंसा हो जाती है उसमें। जब तक प्राण रहते है ये सूखा हुआ दाना है उसमें जीव है परंतु उसमें प्राण शक्ति नहीं है, हमारे हिंसा और हत्या की ही मानी गई है। जीव प्राण धारण है, मृग प्राण त्यागे, प्राण का पिंड का वियोग हो जाए इसका नाम मृत्यु है, मरना कहते हैं, हमारा प्राण है इस प्राण से शरीर का वियोग हो जाए, एक मर गया और इसमें प्राण चलने लगे जी गया, तो प्राण वियोग होने से हत्या हिंसा होती है। तो छोटा दाना है उसमें भी जब फूल करके अंकुर देने आ जाती शक्ति तो उसमें प्राण शक्ति आ जाती है, प्राण शक्ति के बिना बढ़ ही नहीं सकता, कितना बारीक हम लोगों ने विचार किया ऋषियों ने, तो उसमें ज्ञान हो जाता है उसको। जब तक मूर्छित है प्राण शक्ति नहीं है तब तक उसको कुछ पता नहीं, दाना सूखा हुआ दाना है गेहूं का बाजरे का वो सूखा हुआ ज्ञान नहीं, उसको कोई उसको तकलीफ नहीं होती, परंतु जब प्राण शक्ति आ जाती है तो उनको दुख होता है, और वो जो प्राण शक्ति बड़ी होती दुख ज्यादा होता है। ये स्थावर है वृक्ष आदि है इसमें प्राण शक्ति है, नहीं तो जल कैसे चढ़ता है, वृक्ष के थरों में से जल चढ़ करके ऊपर टहनियां हरी हो जाती है, सब जल पहुंच जाता है। यथा तरोर मूल निषेधा प्राणों में उस जल में पानी डालने से वो पानी खाद लेकर ऊपर चढ़ता है, वृक्ष बढ़ता है, तो बढ़ता है उसमें प्राण है, वो स्थावर है रहता है एक जगह, तो प्राण उसमें है। अपने तो सबने बात की है, एक बंगाली ने कहा है कि पौधों में प्राण है, बड़ा लोगों ने आश्चर्य किया, विलायतों ने देखा कि बड़ी बढ़िया बात कही, अरे हमारे शास्त्रों में लिखे है कि उन पौधों में भी जीव है तभी ना बढ़ते हैं वे। अब वो इतने बढ़ने वाले सामने देखने पर उनको पता नहीं है, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आया, लाखों और करोड़ों जीव ऐसे है ऐसे प्राणी है जिनके बातों को ज्ञान ही नहीं है। अरे हमारे भारतवर्ष को जानते हैं, इतना जिसमें ज्ञान है वे भारतवर्ष के भाई भी उन तर्क ध्यान ही नहीं देते साथ ही इधर। तो प्राण जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम रहेंगे? देखो प्रत्यक्ष बात बतावे, आप जितने बैठे हैं आप सब जानते हैं, शास्त्र जानने वाले सत्संग करने वाले हो, तो मरने के बाद में पानी देते हैं, पिंड देते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, बरसी करते हैं उनके नाम से, तो उनके लिए पुण्य करते हो तो उनको मिलता है। अब ये बात बहुत नहीं जानते, बहुतों को इस बात पता नहीं है, अपने इसी की बात है। जो गया जी प्राण सहते हैं, गया जी सत करते हैं, तो उसमें पिंड आता है, वो पानी लेने में पिंड और पानी लेने वाला प्रेत आता है, प्रत्यक्ष बात है। हमारे भगवती शरण जी महाराज थे, आपने देखा, हम तो उससे परिचित है, लोगों ने नहीं देखा हो, अच्छे पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो वो कथा करते थे भागवत की, भागवत पर चढ़ावा नहीं देते थे, भागवत कथा कुछ सुना देते थे, कुछ नहीं, ऐसे अच्छी भागवत कहते थे। तो वो कहते थे कि मैं सज्जनों के साथ गया जी गया, उनको गया जी पिंड चढ़ाया था, तो गया जी गया तो मैं सोता था, वो कहे दूजे मेरे सज्जन साथी नीचे सोए थे, मैं तख्ते पर सोया हुआ था, तख्ते पर सोया जो देखा एकदम आदमी है सामने, तो सामने आया था कि मेरे गांव का था वो, तो रूप तो उसका बहुत ज्यादा, मैंने पहचान लिया ब्राह्मण था वो ऐसा मना चोरी कर ले रहा, डाका डालता, लड़ाई कर रहा था, बड़ा अनर्थ करता था, तो बन गया प्रेत। तो शरीर में सब जगह झुरियां पड़ी हुई और घाव जो हो करके कांपता था, ऐसा था दुखी, तो वो आया मेरे सामने, तो बोल तो सका नहीं वो, परंतु क्या शक्ति थी वो यू करता, मैं समझ जाता कि आप अमुक बात कहता है, मेरे पट में सत बात पैदा हो जाती। तो उसने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे को पिंड दो, पानी दो, जो मैं गति हो जाए, नहीं तो मैं बड़ा दुखी हूँ। तो भाई ऐसा देंगे तो उस बात तो करी, परंतु मेरे लगा डर तो पसीना आ गया बैठ बैठे, मेरे सामने भय के कारण से पसीना आ गया। फिर उसको कहा देंगे, वो देंगे कहते ये एक दूसरा खरीस, जो सिर था ही नहीं, सिर तो था नहीं, डर को आया यू, तो मैं भी यह बात कही कि मेरे को दो, तो ऐसा तेरे को दें, तेरे को पिंड पानी देंगे। तो मैं फिर दूसरे तीन दिन वहां पर पिंड दिया। तो गया जी में प्रेत शिला है और कई जगह है, पिंड अलग अलग अलग है, इतना सा पिंड इतना था, पिंड इतना सा बना करके गोली, इतना इतना पिंड दे दो उसे तृप्ति होती है उसकी। गया सुर राक्षस था, वो मर गया, उसके ऊपर वो गया पूरी भरी हुई है, वह जगह में भगवान से उसने वरदान मांग दिया है कि मेरे ऊपर आज कोई पिंड शराब है तो उनके बदल तृप्ति होती है। अपने राम जी गोप ने गाय के लिए लिया, गाय गाय को पाली थी, गाय को बड़ी आदर से माँ की तरह आदर कर पाली में गाय, वह गाय एक्सीडेंट मर गई तो उनको सपने में गाय दिखी, तो उस पिंड दिया उसने, तो पिंड देना अब ये नहीं सुनते हो, माँ बाप को दिया जो उसे देगी कोई माँ जैसी मानता, तो माँ में गऊ माता है हमारी, तो उसको पिंड दिया, पिंड देना, फिर वो कहते मैं दिया पिंड जो मत है, पिंड दिया तो पिंड देने से इतनी शांति हुई, दो तीन दिन तक सत्संग में नहीं होती थी उसे शांति मिली, बड़ा मस्त रहा, मस्त एकदम ऐसे आनंद, मानो पिंड दिया तो उनका कल्याण हुआ, उसे कल्याण होने से पुण्य हुआ, पुण्य से मेरे को शांति मिली। तो पिंड देने से पानी देने से उनको तृप्ति होती है, तो मरने के बाद भी प्राणी रहता है, इसे सिद्ध हो गया। तो हम रहेंगे, मरने बाद हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, हम आप रहेंगे, तो वहाँ हम क्या करें, पिछाड़ी वाले पिंड और पानी देंगे तो हमारे वो मिलेगा, तो वो कब चाहिए कि जब हम भगवान के धाम में न जावे, भगवान की प्राप्ति न करें, तो दूसरों का पिंड पानी से काम चलेगा, और हम भगवान की प्राप्ति चले जाएंगे तो हमारे पिंड की पानी जरूरत नहीं, सब आनंद हुआ, भगवान साथ में रहे, सब चीजों की कमी नहीं, मौज ले जाएगी। तो सज्जनों अभी जीते जी भगवान को याद करके भगवान की प्राप्ति कर लो, तो जीते जीते आपको आनंद हो जाए, मस्त हो जाओ आप। प्रत्यक्ष में बात है, बस्ती जिला में, बस्ती में एक स्कूल है, तो बस्ती है गोरखपुर पास में, बस्ती गांव है, बस्ती बस्ती जिला है। तो बस्ती की बात है, ये स्कूल में गया तो एक लड़के ने बात पूछी, मैं कोई पूछो भाई पूछो, तो उसने पूछा कि परमात्मा है इसमें प्रमाण क्या है, परमात्मा के होने में आप हमें प्रमाण बताओ, हम बताएंगे प्रमाण बताए, भगवान है इसमें प्रमाण बताओ कैसे। मैं सुनो ध्यान से सुनो, मैंने कहा देखो मैं कहूँ अंग्रेजी कोई लिपि नहीं होती, अंग्रेजी कोई भाषा ही नहीं होती, क्योंकि हम जानते नहीं, हम नहीं जानते, इसमें है ही नहीं कोई, दूसरे कह नहीं जानते, तुम मूर्ख हो, अंग्रेजी भाषा कैसे नहीं है और लिपि भी नहीं है, नहीं है प्रमाण के हम नहीं जानते, मूर्खता है नहीं, हम नहीं जानते चीज नहीं है, तुम अनजान हो चीज नहीं है। तो हमने विचार किया भाई हम तो कहते हैं अंग्रेजी भाषा है ही नहीं, हम जानते ही नहीं, जानते ही नहीं तो हम तो अभ्यास करते नहीं, दूसरे के भाई हम तो मानते हैं, उसने अभ्यास किया, अंग्रेजी भाषा भी है तो पढ़े लिखे में हमारे न पढ़े दोनों में अंतर है कि नहीं। जैसे संस्कृत की बात है, मेरे सामने मैं पढ़ लूँ, आप नहीं पढ़े, आप नहीं पढ़ोगे, तो संस्कृत भाषा है ये मानना ही पड़ता है, नहीं तो अभ्यास करे और अभ्यास ना करे दोनों में फर्क कैसे आया। तो फर्क आया तो इसे जानना पड़ता है, मानना पड़ता है कि अंग्रेजी लिपि है, अंग्रेजी भाषा भी है, तो वो पढ़ते जानते हम नहीं जानते। इसी तरह से ही जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे है उन पुरुषों में हमारी अपेक्षा विलक्षणता दिखती है, भाई अंग्रेजी पढ़ा लिखा है लेकिन नहीं पढ़ा है, दोनों में फर्क है कि नहीं, सामने आदि फर्क पड़ता है तो मानना ही पड़ता है। इस तरह से भगवान में सच्चे हृदय से लगते हैं, उनके पास शांति है, उनके दर्शन से शांति है, उनके वचनों से शांति है, हर एक में नहीं है, तो ये विलक्षणता भगवान मूल में न हो तो उसे कैसे आई। कोई लिपि न हो, कोई भाषा ही न हो, तो मेहनत किया उसमें हमारे में फर्क क्यों आया। ऐसे भगवान के लिए सच्चे हृदय से प्रयत्न करने वालों में हमारी अपेक्षा विलक्षणता आती है, तो कान पकड़ माननी पड़ती है बात के परमात्मा है, तो परमात्मा है इसे सिद्ध होता है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, ये सबका अनुभव है कि सत्संग करने से शांति मिलती है, रुपया मिलने से वो शांति नहीं मिलती, रुपया से चीज बचने की सुविधा हो जाती है, मन चाहे जो चीज खरीद ले, उसमें कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए, तो मन चाहे जो खीत खरीद ली, अरे स्वतंत्र नहीं हो बाबा, पैसों के परतंत्र हो गए, पैसों में गुलाम हो गए, अब पैसे बिना आप मुश्किल हो जाती है। स्वतंत्रता वो है कि भीतर में चाहेगा जरूरत ही नहीं, अब बहुत ही आनंदी बात है। एक संत थे, वो एक संत से मिले, उनसे पूछा महाराज आप पास तो कुछ रखते नहीं, कौड़ी पैसा कुछ पास में नहीं, भूख लगे तो क्या करते, भूख लगे तब तो गांव में जाते हैं भिक्षा पा लेते हैं, तो एक एक दोपहर शाम को भूख तो लगती, भूख लगती है, भूख तो लगती है, तो क्या करते हो कि भूख ही पा लेते हैं, भूख पा लेते, रोटी मिली तो रोटी पा लेते हैं, रोटी मिली भूख ही पा लेते हैं, बड़ा आश्चर्य साधुओं की नैयत गले भूख पा लेते हैं, हाँ भूख पा लेते, भूख का खाना कैसे होता है महाराज, भूख कब भोजन नहीं करेंगे भी, जैसे एकादशी के दिन व्रत करते हो तो भूख तो लगती है कि नहीं, भूख तो लगती है पर नहीं खाएंगे, ये भूख कोई पा लिया, ऐसे भूख आज भोजन करेंगे ही नहीं हम, तो जरूरत नहीं, तो हमारी स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्रता है, तो जैसे अन्न की स्वतंत्रता है परंतु अन्न भूख ही खा जाए उसमें क्या स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ही पराधीन है ही नहीं, तो ऐसी चीज बात समझते हैं तो हम बिना अन्न भी रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम रह सकते हैं, शरीर के बिना भी रह सकते हैं, तभी तो पिंड और पानी मिलता है, शरीर के बिना अगर रहे नहीं तो शरीर मर गया, अब है ही नहीं, वो है तो शरीर में नहीं है परंतु है तो सही कहीं पर, तभी तो उसके नाम से श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, ब्राह्मण भोजन करते हो, तो वो है, तो ये है तो सही, परंतु ये क्या गति होगी। तो जो परमात्मा है उसके लिए उद्योग करते हैं तो उनमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता आती है। उनके दर्शन से, स्वर से, भाषण से, उनकी व्याख्या सुनने से हमारे को शांति मिलती है, तो उनमें ये ताकत कहां से आई। मूल में अगर परमात्मा न हो तो परमात्मा का भजन करने वालों में और न करने वालों में फर्क कैसे। जैसे अंग्रेजी लिपि न हो तो अंग्रेजी अभ्यास करने वालों में और अंग्रेजी अभ्यास न करने वाले दोनों में फर्क आता है। तो फर्क आने से दिखता है कि अंग्रेजी लिपि है, अंग्रेजी भाषा है। ऐसे प्रत्यक्ष है कि जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं उनमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता है, शांति है, आनंद है। कुछ भी पास में नहीं, मनुष्य के पास पैसा पास में नहीं हो तो क्या दशा होती है। मीराबाई स्त्री जाति और रणवास बराड़ा में रहने वाली, पर्दे में रहने वाली, अरे स्त्री जाति आपको बाहर निकाल रहे, बाहर जाओ, कुछ देंगे नहीं, आप घबरा जाओ। अरे स्त्री तो जा सकती नहीं, कहाँ जाएगी, किसे बोलेगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, बड़ी मुश्किल। अरे हमारे को निकाल दे, हमारे को विश्वास नहीं होगी, हम चल देंगे, क्यों हमने देख लिया एक फिर गई, उसमें रोटी खा लेंगे, मिलते मिल खा लेंगे, तो एक दिन दो दिन के बाद खा लेंगे, नहीं नहीं सही, कह नहीं तो मर जाएंगे, तो खाकर कोश नहीं मरेंगे, मरना तो जरूर है ही, रोटी खाकर मरो, चाहे भूखा मर मर गो, तो रोटी खाने का क्या मतलब हुआ, मरना तो है ही, रोटी खा मर गए, रोटी भी नहीं मर गए, मरना तो जरूरी है, फिर रोटी की प्रतंत्रता क्यों, आप क्यों भोगे प्रतंत्रता, हम मौज से रहेंगे। और जिसके घर जो खिलावे, जैसे बच्चे की गर्ज करती है माँ, ऐसे भगवान गर्ज करते हैं महाराज, गांठ गिरे नहीं बांधते, ऐसे गांठ गिरे नहीं बांधते, जब ती हुए तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। काज करने तो भगवान पीछे फिरते कि भूखा न रह जाए, कहीं न कहीं उसे समझ भगवान कर देते हैं। तो इतने पीछे फिरते हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को निश्चिंत रहते हैं। पास में कौड़ी पैसा कुछ पास में नहीं, ऐसे ही पंडित लादूराम जी गीता प्रेस में थे, वे गए प्रयागराज के मेला में, मेले में गया तो उनके पास में गीता थी एक, गए एक साधु बाबा बैठा, लंगोटी एक लंगोटी मागवा मेला, ठंडी पड़ रही खूब, उसमें एक लंगोटी में और कुछ नहीं, बैठे वहाँ उनके पास गया, नमस्कार किया, तो महाराज आप अकेले बैठे हो, क्या करते हो, जरूरत नहीं हमारे तो बैठे है, आप कैसे विचार करते हो। तो बाबा जी बोल रहे कि तुम सोचो कि हमारे को रोटी भी मिलती है, कपड़ा मकान भी मिलता है, रहने की जगह भी मिलती है, हमारी चिंता ही नहीं, केवल लंगोटी पहने और कुछ नहीं पास में, साफ वही पुस्तक दी लेकर वही रख दी, साथ में कहाँ रखे, उसको पूजाओ गीता सी पढ़ कर रख दी। तो आप नहीं सोचते हो कि हम लोग कहते हैं मांग कर खाते हैं, ये मुफ्त में खाने वाले हैं, और बाबा जी ने कही वो लादूराम जी कहते थे, लादूराम शरीर नहीं है, वो कहते थे, उनने पूछा कि हम लोग जो कुछ पास में नहीं हो रहते हैं, आपको आश्चर्य नहीं आता कि पास में नहीं, बाबा जी जाते बैठा ऐसे रहते हैं, हम अंग भंग भी नहीं है, ना ताकत भी नहीं है, विद्या भी हमारे पास है, अभी मेरे को देख लो, अभी मैं घंटा दो घंटा किसी को पढ़ाऊ तो रोटी का ढंग हो सकता है भी नहीं, पढ़ाई कराऊ किसी को भी अगर तो पढ़ा सकता हूँ तो रोटी मिल सकती है ना, तो पढ़ाते ही नहीं हम रोटी पैदा करते ही नहीं और जीते हैं, तो मूर्ख भी नहीं है, समझदार नहीं ऐसी बात भी नहीं है, और न पढ़ अपढ़ भी नहीं है, और अंग भंग भी नहीं है, और ना ताकत भी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा होते हुए भी हम कमाते नहीं, बाबा जी ने कही ये बात, ऐसे होते हुए हम कमाते ही नहीं है, तो क्या हमारी नीयत खराब है, क्या हम कमजोर हैं, क्या हम कर नहीं सकते, आप सोचते नहीं हो। नादर जी की बड़ी ज्ञान मिला मेरे को, अब करीब घंटे पर पढ़ा दे अच्छी तरह काम से भी, जो हम रोटी के लिए कोई जो करते ही नहीं, क्या बात है, भगवान का है सब, भगवान देते हैं, हम मिलेंगे तो खाए, नहीं मिले न सही। भगवान जैसे है गौ है, दूध उसको चाहिए तो गाय का चारा दो, माता दो, और नहीं तो मत दो, ऐसे ही कोई गर्ज हो तो हमारे को दे दो, मत दो, हम तो मर गए, खा करके ही मरेंगे, जीते मर जाते हैं, भूखे मर जाए जीते मर जाएंगे, मरना तो है ही, पर हम चिंता क्यों करें? क्या रोटी खाते वो नहीं मरते है क्या? रोटी खाते खाते ही मरते हैं आदमी, खा नहीं सकते बात एक अलग है, पर रोटी की कमी नहीं रहती, रोटी के बिना बहुत कम आदमी मरते, तो मरना तो है ही, फिर चिंता क्यों करे? ऐसे रिश्ता बात बताई तो देखा भाई साधु है, अनुभवी नहीं है, जो अयोग्य भी नहीं है, निर्बल भी नहीं है, फिर भी रोटी का ढंग करते ही नहीं, थोड़ा सा काम करे तो हो जाए, अरे खेत में जाकर किसी का काम धंधा करे दिन भर तो रुपये मिल जाए, रोटी मिल जाए, फिर भी नहीं कमाते हैं, क्या कारण है? आपने सोचा कभी? वो पंडित जी कहते हैं, बोले बाबा बात तो ठीक है, तो क्या है, भगवान का भरोसा है उसमें कितनी मौज है, और उन भरोसे वालों का संग करने वालों में कितना आनंद आ जाता है, तो परमात्मा का तो कोई है, समझो। मैंने जो बस्ती के विद्यालय की बात बताई तो उसने बताया कि भाई कोई परमात्मा तत्व है, अगर परमात्मा तत्व न हो तो फिर दशा सबका जीवन कैसे होता है, तो उससे शक्ति शक्ति मिलती है, तो परमात्मा है ऐसा मानना ही पड़ता है, क्यों मानने वालों में विलक्षणता है, बड़ा आर्डर रहता है, पास में कुछ नहीं, वाह भलवते बहुवा गुरुदेवा मने वास, हर हालत में खुशी रहते हैं, हर हालत में ही ऐसी मस्ती रहती है, पैसे वाले में नहीं रहती इतने, लाखों करोड़ों रुपया रहने वाले के पास भी इतनी निश्चिंतता नहीं है, चिंता रहती है, अरे मेरे पास वो कौड़ी है, पैसा भी पास में नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, पैर में वो कपड़े पूरे नहीं, पास में अंतिम दाम नहीं, और फिर मस्त रहते हैं अपने, तो कोई ना कोई शक्ति है ना, अरे पैसे कमा सकते है वे, असमर्थ नहीं है, तो परमात्मा का भरोसा रहने से, परमात्मा की तरफ पहचान रहने से जीते हुए निश्चिंत रहते हैं, और मर जाते हुए निश्चिंत रहते हैं, कभी आज सब जगह डर पे मरण से मेरे मरण, कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परम आनंद आनंद हो रहा, तो इस तरह से मनुष्य सोचे है कि भाई मरने के बाद भी कोई साथ में जाएगा क्या, अगर नहीं जाएगा तो क्या दशा होगी, तो मरने के बाद भी हमारी संपत्ति साथ में रहती है, हमारी देवी गुण है, हमारे में दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वो रहता है, जहाँ जाए वही मौजूद रहती है, जहाँ जाए मौजूद रहती है, मर कर जाओ तो मौजूद रहती है, तो परमात्मा तत्व है, मरने के बाद भी जीव है, तो उनसे पहचान कर ली तो मौज में रहते हैं, इस वास्ते सज्जनों आप लोगों से कहना है कि यहाँ की चीजों का ही भरोसा क्यों रखते हो, शरीर का भरोसा है, मकानों का भरोसा है, पैसों का भरोसा है, कुटुंबों का भरोसा है, पर ये सब का सब अचानक पट छूट जाएगा, तब उस दिन कोई विचार किया है, ये अगर विचार करो तो भगवान के भजन की आपकी रुचि पैदा हो जाए, कि जो सब जगह हो जाए उससे पहचान कर लो अपने, फिर मौज रहेगी, नारायण ब्रजराज कुमार सुन बैठे ही कर पहचान, जो सब जगह जहां जाए वह मिल जाएगा, अब यहाँ पहचान हो तो यही रह जाएंगे, मर जाएंगे तो यहाँ वहां तो यही रहेंगे, ऐसा विचार करने से मन में आता है भी उनसे पहचान करेंगे तो भगवान में मन लगेगा, ये जो प्रश्न पूछा कि भगवान रुचि कैसे हो, सोचो विचार करो, अरे भाई मैंने सोचे कि मरेगा तो पता नहीं, आज ही प्राण ले सकते, अब आए हैं घर से है, अब गहरा विचार करो तो घर पर चले जाएंगे ये पूरा पता है, बीच में खत्म हो गए तो, कलकत्ते में सत्संग होती थी उसमें मई मर गई, सत्संग में ही मर गई, तो प्राण तो वैसे ही है ना, तो अपने घर पर जाने का पता नहीं, जाएंगे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, परंतु पहले भगवान का भरोसा है तो मौज रहती है, आनंद रहती है, कभी मर जाओ सुबह तक डर पे मरण से मेरे मन में आनंद, मेरे मन में आनंद है, कहो बैठिए कहो बैठिए परमानंद परमात्मा पहुंचेंगे, बड़ी आनंद की बात है, मौज से जाएंगे मौज से रहेंगे आनंद से, तो ऐसे उस परमात्मा से पहचान कर लो, तो ये मरने के बाद में ये पूंजी काम नहीं आएगी, ये कुटुंब काम नहीं आएगा, ये मकान ये सामग्री काम नहीं आएगी, अरे भजन करो तो वो साथ का साथ रहेगा, रोज काम आएगा, ऐसा जब आप विचार करोगे तो आपके द्वारा भजन होगा, भगवान में लग जाओगे, क्यों पता लग जाएगा कि विषाद क्या चलेगा, तो आप तो विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है, ये तो पलक मारते मारते इतनी देर में सब सब खत्म हो जाएंगे, एकदम सब छूट जाओ तो फिर क्या करोगे। तो ये चिंता कब होती है कि जब भगवान का भरोसा नहीं है तब चिंता होती है। एक राजा थे तो एक रईस से बोले, बड़े संपत्ति वाला, कई गांव थे, मकान थे, बहुत इमारतें थी, बहुत हाथी घोड़ा सब थे, उससे कहा कि आज वो 15 दिन के बाद यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, 3 दिन के बाद आपको निकलना पड़ेगा। कि फिर अच्छी बात, तो उसने क्या किया, 15 दिनों में भीतर भीतर में जमीन मकान सब बेच दिए, सब बिक्री करके, बता एक घोड़ा तुम्हारे पास है, एक घोड़े पर चले उतरे जाओ और कुछ चीज साथ ले जा नहीं सकोगे। तो उसने क्या किया कि सब बिक्री कर दी, बिक्री कर दी, रुपये बना लिए, रुपयों के मोरे मोरे रत्न, लाख लाख दो दो लाख दाना एक एक ऐसा रत्न बना लिए, रत्न बना लिए। और 15 दिनों बाद क्या, 3 दिनों बाद साहब जयराम जी, आपने हुकुम दिया है ना, अब जा रहा हूँ। तो पूछा कि आप जा रहे हो, आपके गांव कहाँ है, कैसा पेट पाकट है, पाकट है, कहते वो बड़ा भारी मकान आपके थे 2-4-5 का, वो कहाँ है, के पाकेट में, हाथी कहाँ है पाकेट में, घोड़ा के पाकेट में, अरे तुम्हारा खजाना कहाँ है पाकेट में, पाकेट में कैसे हुए, कहीं उन्हें रुपये कर लिए, रुपये के रत्न कर लिए, रत्न पाकेट में धर दिए, अब जहाँ जाए रत्न बिक्री कर देंगे, रुपया लेंगे, रुपये चीज ले लेंगे, हमारे तो वहाँ हो जाए चीज ही, सब हमारे पास संपत्ति हमारे पास में, तो निश्चिंत हो गए ना। इसी तरह से सोच, आप ध्यान दे रहे सुन रहा, अपने सब कुछ खर्च करके, दया है, क्षमा है, उदारता है, त्याग है, वैराग्य है, भगवान पर विश्वास है, भगवान का भरोसा है, ये रत्न है दामी, इन रत्नों को ले लो भीतर में, फिर जहां जाओ जो जाएगा, उदार सहितानंद वसुधैव कुटुंबकम, जो श्रेष्ठ आचरण वाले है जाओ जो कुटुंब, वही भाई बंधु सब सेवा करने वाले त्याग, कहीं जाओ जहां जाओ तैयार है। तो अपना भाव अच्छा बना लेने के बाद भीतर में विश्वास और भरोसा है, दया क्षमा उदारता पकड़ लिया तो हमारी चिंता ही नहीं। तो इस तरह से भाइयों बहनों आप लोग भी भजन करो तो आप ऐसा हो जाए, मीरा भाई स्त्री जाति पर्दे में रहने वाली बाहर जाने में घबरा जाए, पैदल चलेगी महाराज द्वारका, द्वारका ही चलेगी, ये बाहर फिरने वाले की अपेक्षा पर्दे वाला भी बड़ी मुश्किल होती है, बाहर घूमी है ही नहीं, वो चलते कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, और ये घरों में रहने वाले जिनको अकेले निकाल दे क्या दशा होगी, मैं तो आप पुरुष हो आपको निकाल दे क्या दशा होगी, अब पैसा आपके पास नहीं क्या दशा होगी, अरे हम लोगों को निकाल दे क्या दशा होगी, हम लोग भटकों को रहेंगे, हमारे क्या बात, क्या बात नहीं, जहाँ वहीं से यहीं से जहाँ बसे कुछ वहीं थे आनंद से मौज से आनंद से। तो हम सब जगह देते हैं तो हमें आवश्यकता ही नहीं, हमारे वही हो जाएगा। इस तरह से परमात्मा से पहचान कर लो तो मरने की चिंता नहीं होगी, कब नहीं होगी कि जब भगवान से पहचान कर ले और भजन स्मरण कर ले, अपना खजाना भरा है भरपूर, वो जावे जाई मौज हो जाएगी, जावे जाई मौज हो जाएगी। अपरिचित जगह महाराज, अपरिचित कोई नहीं जानता, उस जगह शांत हो जाए। ये नारायण मुनि जी थे, मैंने दर्शन किए हैं, बड़े अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे और उर्दू के भी, फारसी के जानकार थे, तो व्याख्यान देते तो मुसलमान बहुत आते सुनने के लिए उनके, ऐसे ही संत थे, मैंने दर्शन किए। तो वे एक दिन बाबा जी निकल पड़े, ऐसे निकल गए, मन से गए देखो क्या होता है, निकल गए तो एक दिन गए दीक्षा मिली, एक जहाँ पहुंचे जहाँ कथा होती, कथा होती तो कथा में जाकर बैठ गए, वहां सुने तो उन्होंने आपस में बातचीत हुई, किसी ने पूछा तो उसे उत्तर, पंडित जी को आया नहीं तो आया नहीं तो वहां मैंने बोले उनको उत्तर, बड़ी सुंदर बात कह दी, उत्तर आ गया, उत्तर आते ही समझ में आई, समझ में ये कौन है, साधारण एक साधु पास में कुछ कमंडल है, पास में उत्तर दिया तो निचल जाया, पूछा उनसे तो महाराज विद्वान अच्छे थे, हमारे विद्या गुरु जी पढ़े थे उनके पास, इतने अच्छे विद्वान थे, तो सब लोग देखने लगे। अब वो सभा यूं बैठी थी, यूं हो गई सभी सभा, उनके सामने देखने लग गए, वो बनाने लग गए, फिर गया महाराज कैसे भी देखे वही पैसा भोजन का कपड़े का रहने का सब प्रबंध कर दिया लोगों ने। वही रहे थोड़ा दिन रहे कथा सुनाई फिर रात में फिर चल दी। अब सब कुछ साठ बात है अब साधु रूप क्या ले रहा बताओ। ये उनकी बीती हुई बात है नारू मेरे दर्शन मैंने किए बड़े भव्य मूर्ति थी मूलतान दरबार असलाम दरबार बड़ा आदर करते थे राजा लोग आदर करते थे बड़े बड़े धनी आदर करते सलजी। तो उनके डरने लगता कहाँ जाएंगे क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे है रे वसुदेव कुटुम्ब का दुनिया मात्र भी बड़ा कुटुम्ब है जहाँ जाए हमारे ही हमारे है ही नहीं। तो भगवान का भरोसा हो तो उसी ऐसी बात है तो परमात्मा है इसका क्या पता लगे कि जो परमात्मा के भरोसे रहते हैं उन प्रेतों को देखने से पता लगता है कि परमात्मा कोई है अगर न हो तो ये विलक्षण का कहां से है जो मैंने ये उनमें है उनके संग में फर्क पड़ता है उनके दर्शनों से फर्क पड़ता है उनकी बात सुनने से फर्क पड़ता है। तो कोई शक्ति है ना जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे से देगा तो पुस्तक पढ़ रहेगा अंग्रेजी की तार पढ़ रहेगा हम नहीं पढ़ सकते तो उसमें विलक्षणता है। इस तरह से उनमें विलक्षणता है तो परमात्मा तक तो चीज है अरे उसे विलक्षण आती है। अरे कोई लग जाओ आप लोगों के मन में भी हलचल होती है सत्संग करने शांति मिलती है बलती जलती हर बार साध सरो बन जाए सत्संग शांति। मैंने देखी बातें मैं केवल सुनी हुई पड़ी हुई नहीं देखी हुई भी है बड़ी हलचल हुई मेरे खुद के मन में कई वर्षों की बात है। लोग सत्संग क्या सुनाया लोगों को सुना लोग तो कहते हमारे सत्संग हुआ मेरे सुनाने से मेरी शांति हुई हलचल मिल गई। इन बातों में ऐसी विलक्षणता है जो सुनाने वाला सुनने वाला पूछने वाला सबको शांति मिलती आनंद मिलती है क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है उसकी बात है भगवान की बात ही ऐसी है इतम भूल गुण हरी भगवान ही इस तरह के है। तो इस तरह से इस बात के विचार हो जाए और अचानक प्राण छूट जाए कहाँ जाएंगे इस बात के होने से फिर भगवान को गले मिल जाएंगे। आप विचार करो रोजाना आध घंटा 15 मिनट 20 मिनट सोच विचार करो कि आज प्राण चला जाए तुम ये तो होना है ये तो होगा भाई निश्चित बात है मरना तो पड़ेगा ही जन्म लियो जन मरनो ही पड़े सी मोतरी नगरो सिर कूट जन्म लिया मरना तो पड़ेगा उस पर साथ कौन रहेगा मेरे साथ रहेंगे नहीं। तो भगवान का जो भजन है वो करने से शांति होती है। तो सहारा धन का यही है कुटुंब का यही सहारा है पर मरने पर सहारा किसका है तू कैसे कैसे किसकी भरोसे बैठा है मत भूले मन मोह में बांधू भजने पीव क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नहीं हूं अच्छा डेरा कैसे लगा दिया है ऊंडी देकर नहीं हूं यहाँ पुटोरा गेला कर आगा ने छोटा ठुकुर ने मुंडेला तो जिसने प्रबंध कर दिया प्राण गया तो मौत तो कैसे ऐसा विचार करो तो आप भजन में रुचि होगी क्योंकि यहाँ की चीज तो यही काम आएगी। आज आपने रोटी खा ली है फिर भी आप पैसे पास में रखते हो तो कल की भूख लगेगी पैसा पास में हो तो खा लेंगे तो कल नहीं मरने के बाद भी भूख लगेगी तो क्या करोगे उसने पूंजी करी है नहीं कटी अरे भजन करने उसकी पूंजी है हम कब जाए जाओ स्वर सही छूट जाए तो क्या हुआ हमारे तो मौज हो जाएगी। तो इस बात के सज्जनों में विचार करो तो आपके जरूर चेत होगा और भगवान में मन लगेगा कि अगर इस वास्ते पूंजी संग्रह कर लो तो उस रईस ने अपने सब ले लिया के कहा है मकान भी पॉकेट में है जमीन भी पॉकेट में है खेत भी पॉकेट में है। इस तरह से दया क्षणा उतारता सदगुण सदाचार देवी संपत्ति हृदय में ले लो पैसे लग गए तो कोई परवाह नहीं है शांति मिल जाएगी और वो साथ में चलेगा। तो ऐसे रत्नों को साथ में लो तो भजन में आपको रुचि हो जाएगी। ख्याल किया नहीं ये प्रश्न था कि भगवान में रुचि कैसे हो भगवान के भजन में तत्परता कैसे हो सोचो जीने के मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे उस दिन के लिए साथ में पूंजी है कि नहीं तो वो विचार ये तो भजन करो। तो उसमें लग जाओगे, और यहाँ बैठे जितने तो है बट प्राण निकलने के बाद कुछ नहीं, तो हताश हो जाओगे और भगवान का वचन ठीक हो जाएगा, तो भगवान उसी हो जाएगी।